אם אשכחך ירושלים, אי ישכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, אי ישכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, אי ישכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, אי ישכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם אשכחך ירושלים, אי ישכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, אי ישכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, אי ישכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.